یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، نعرے جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں ہم کو بسانا، نعرے جہنم سے تو بچانا، نعرے جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں ہم کو بسانا، یا رب از پائے ابو حنیفہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، مولا ہم کو نیک بنا دے، مولا ہم کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، باہر صفا اور باہر مروا، باہر صفا اور باہر مروا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا بھر دے، یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، یا حنان یا منان، بخش دے بخش کا صدقہ، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، تجھے ستا سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطایا، الہی بخش دے بخش ہو کا صدقہ، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میں ناکارا میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میں ناکارا دینے والا میں منگتا اللہ میں منگتا اللہ میں منگتا اللہ میں منگتا اللہ میں منگتا تو دینے والا میں جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی اللہ خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی کسو مجبور کی ایا خطا تو دے گزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے